ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ انصار پر فرض عین تھا، انہوں نے بیت العقبہ میں آپ سے یہ عہد کیا تھا، علی ان ننصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم علینا یثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا ولنا الجنہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس کو حضور متعین فرماتے اس پر فرض عین تھا، اور جس کو متعین نہ فرمائے نامزد نہ کریں اس پر فرض عین نہیں تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تفصیل ہے، اگر کفار اپنے بلاد و دیار میں ان کو جہاد فرض کفایا ہے بعض لوگوں کے عمل کر لینے سے سارے لوگ سرگوش ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ حرکت میں آئیں تو اس طرف حملہ کریں گے گھر کے لوگوں پر، جہاد فرض عین ہو جائے گا، حتیٰ کہ جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا رہے گا وہاں کے لوگوں پر جہاد و دفاع فرض عین ہو جائے گا. اور یہ جو ابن ابی شیبہ نے عطا اور حمل بن دینار وغیرہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جہاد واجب ہے، اس سے مراد فرض عین کا انکار ہے، فرض کفایہ کے کا کوئی ممکن نہیں ہے. چلیے يجب من الجهاد والنية. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاد النیۃ جہاد واجب. مالک کو پر اشارہ فرما دیا کہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ ادا کر لیں گے تو باقی لوگوں کو ذمہ داری ثابت ہو جائے گی. وقولہ ان فرو کفاکم وکفالہ، اس کی تفسیر میں تین اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کفاکم وکفالہ کے معنی ہیں متعقبین اور غیر متعقبین، اور بعض نے کہا نشاطن اور غیر نشاط، اور بعض نے کہا ہے رجالن اور رکبانہ. جاہدوا باموالکم وانفسکم اپنی جان و مال سے جہاد کرو. جہاد بالمال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، اور جہاد بالنفس یہ ہے کہ خود شرکت کی جائے. پھر خود جو جہاد ہوتا ہے کبھی بھی سیف و سنان ہوتا ہے، اور کبھی بالقلم و لسان ہوتا ہے. جہاد بھی سیف و سنان تو ظاہر ہے، اور جہاد بالقلم و لسان یہ ہے کہ اشعار کے ذریعے کفار پر نشتر چلائے جائیں. یہ اشعار بہت ہی گراں گزرتے ہیں، اور یہ اشعار انسان کو آمادہ کر دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مہم درپیش تھی، کہیں سے کمک طلب کی، کمک کے متعلق کوئی جواب آنے میں دیر ہوئی تو محمود کو فکر تھی. وزیر نے پڑھا اگر نہ ثواب آئے جزوے جواب برج میدان افراسیاب. اس سے محمود اچھل پڑا. سبات جمع ہے سبتوں کی، صبح کہتے ہیں جماعت کو، سبات کے معنی متفرق سرا آیا. چلیے. وہی قال واحد السبات السبات وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن مجاهد عن سنان بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي وإن كنت فانفروا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعض یقتل. اگر کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے اور بعد میں کافر مسلمان ہو جائے اور طریق صالحین اختیار کرے اور شہید ہو جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے اور اللہ دونوں سے راضی ہوں گے. حدیث میں یزحق اللہ الی رجلین یقتل احدہما الاخر یدخلان الجنہ یقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ بظاہر امام بخاری نے اس ترجمے سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو امام احمد نسائی و حاکم نے بخیرہ سے مرفوع نقل کی لا اجتمعان فی النار مسلم قتل کافر مسدد المسلم وقار. میں کہتا ہوں یہ حدیث مسلم شریف میں بلغ لا اجتمعان فی النار اجتماعی ضر احدهما الاخر قیل من هم یا رسول اللہ قال مؤمن قتل کافر مسدد آیا. دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی روایت مسدد المسلم اور دوسری روایت میں سم مسدد ہے المسلم نہیں ہے. اور المسلم کی زیادتی نقل کرنے میں لیس ابن ابی سلیم ابن علام سے مقرب ہے ولیس بمجرد ہی لا یعتمد. حافظ ابن حجر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخاری روایت مذکورہ کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ وہم ہے کیونکہ ترجمے کا تعلق ہے اس کافر سے جو مسلمان کو قتل کر دے اور حدیث کا تعلق ہے اس مسلمان سے جو کافر کو قتل کر دے. تو ترجمہ حدیث میں معاکست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری اپنے ترجمے سے اس کی طرف اشارہ فرمائے. نیز قاضی عیاض نے اصل حدیث ہی پر اشکال فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ تصدیق تو خود انسان کی نجات کے لیے کافی ہے خواہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے یا قتل نہ کرے. پھر قاضی کہتے ہیں ثم سدد کی ضمیر کافر کی طرف عائد ہے جو قاتل ہے. اس صورت میں مسلم کی حدیث الباب کے معنی ہو جائے گی. اس پر یہ اشکال ہے کہ احمد و نسائی وغیرہ کی حدیث میں ثم سدد المسلم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ المسلم کی زیادتی جیسا کہ میں بتا چکا لیس ابن ابی سلیم کے تفردات میں ہے ولیس لیس جید الحب واللہ تعالی اعلم. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں حدیث الزہ بن سہی نقل کی اور مسلم کی حدیث نہیں نقل کی. یا تو اس کے اشکال کی وجہ سے یا بخاری یہ سمجھ رہے ہیں اس میں وہم ہے اور ثواب مومن قتلہ کافر ثم سدد ہے اور یہی روایت ترجمے کے مطابق ہے. لیکن اگر کہیں مل جائے میں کہتا ہوں مل گئی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے تخ ایک حدیث ابو ہریرہ سے نقل کی ہے اس میں صاف مومن یقتلہ کافر ثم سدد بعد ذلک. اور مسند احمد اور مسلم کی حدیث کی سند ایک ہے. سوئلی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد بن الى رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. بسم الله في طرف زحف کی نسبت کی گئی ہے. متکلمین کو کہتی ہے کنایا ہے رضا سے اور اہل اس بات کے ہیں جب اس مصوص میں ثابت کر کے اللہ ہنستے ہیں تو خامخواہ تعویل کی کیا ضرورت ہے. جیسے ان کی ذات بیچوں میں بے چکوں ایسے جو ان کی صفات بھی بیچوں میں بے چکوں ہیں اپنے اوپر قیاس کی کوئی ضرورت نہیں. قیاس کی نفی کرو اور جس چیز کو نصوص ثابت کر رہی ہوں اس کو ثابت کرو. قال تعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. سلیم یدخلان الجنۃ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یدر بعض ثم یدر اللہ عن القاتل فیستشهد. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهری قال اخبرنی عمقصد بن سعید عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بخیبر بعد ما افتتحها فقلت یا رسول اللہ اسهم لی. فقال بعض بنی سعید تو مصداق بان چلی. فقالت بعض بنی سعید للآخر لا تسلم له یا رسول اللہ. فقال ابو ہریرہ هذا قاتل بن قوقل. معنی ابن قوقل کو ابان نے جنگ احد میں قتل کر دیا تھا جی. قدوم زانن قدوم قدوم کہتے ہیں چوٹی کو اور بعضوں نے کہا ہے قدوم سے مراد وہ سنیا ہے جو پہاڑ پر سے گزرتی ہے یعنی راستہ زان. یہ جبل ہے بلاد دوس میں اور ابن رفیق العید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمدانی کی روایت میں الزال باللام ہے اس کا اس سے یہی سواب اس سے صدر بری مراد ہے لیکن جب زان کی تصحیح ممکن ہے تو خامخواہ کے لیے دعوے تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. چلیے چلیے قتل رجل مسلم اکرمه قال على يديه ولم يهني على يديه قال فلا ادري اسهم له او لم يسهم او لم يدري اسهم له او لم يسهم. آئندہ کتاب المغازی میں آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابان اجلس ولم يقسم له او لم يسهم له. قال سفيان وحدثني سعيد وحدثني سعيد عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عبد الله السعيد هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اختار الغزو على الصوم. اگر کسی کے سامنے جہاد اور صوم نفلی ہو اور دونوں میں سے وہ جہاد کو ترجیح دے تو سنت میں اس کے فعل کی اصل موجود ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی صوم نفلی نہیں رکھتے ہمیشہ جہاد میں جایا کرتے تھے. روزہ اس لیے نہیں رکھتے تھے تاکہ روزے سے کمزوری نہ پیدا. رات تو بڑی عمر کے ہو گئے تھے جہاد جاتے ہیں تو لیکن ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. چلیے مقصد یہ ہے کہ شہادت سے قتل فی سبیل اللہ ممکن نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں اور علماء نے ان اسباب کے سلسلے میں بہت کچھ قد و کاوش کی ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تیس سے زائد 30 کے قریب اسباب ذکر کیے اور حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اوجد المسالک میں 60 کے قریب ذکر فرمائے ہیں لیکن وہ اکثر احادیث بہت ہی واہی اور شدید طور ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے شہادت السبع اور حدیث لائیں الشہداء و خمسۃ تو روایت ترجمہ میں مطابقت نہیں. علامہ ابن بطال کہتے ہیں یہی اس بات کی دلیل کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی تہذیب سے پہلے وفات پا گئے لیکن علامہ ناصر ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر کہ یہ بھی ممکن ہے امام بخاری نے اس بات پر تنبیہ کی ہو کہ اسباب شہادت صرف پانچ میں منحصر نہیں اس سے زائد ہیں اور معطا مالک کی روایت کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ ان کی شرط پر نہیں تھی اس لیے اس کو امام بخاری نے درج نہیں فرمایا. چلیے مدعون جو تعاون میں مر جائے مدعون جو اس حال میں مر جائے اور غریب جو ڈوب کر مرے صاحب حد جو دب کر مرے. مقصد یہ ہے کہ معذور پر جہاد فرض نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ پوری آیت مع القید دوبارہ نازل ہوئی اور آئندہ جو حدیث آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے صرف قید بعد میں نازل ہوئی. اور سنن ابو داؤد میں یا اکرم الاکرمین سر کڑوا ہو رہا ہے کڑوا سر کڑوا ابو داؤد میں اس کی تصریح ہے اس میں فالحق تہا والذی نفسی بیدہی لکانی انظر الی ملحقہا عند سبع فی قدمہ. کہا جائے گا ناظر تو صرف قید ہوئی تھی لیکن راوی نے پوری آیت مال قید والمقید مال مقید والقید کر دی تاکہ انداز آیت قید جائے. یہ سکل وحی کا اتنا زور ہوتا تھا کہ کوئی حد نہیں. صد و زید بالکل جوان تھے لیکن سکل قول سے ان کو یہ خوف ہو جاتا تھا کہ ان کی رام چور چور نہ ہو جائے. اہل سیر کی روایات میں ہے اگر آپ ناقہ پر ہوتے ہو وقت شروع ہوتی تو ناقہ بیٹھ جاتا تھا. چلیے اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کتنی اور آپ کی ضبط کی طاقت کتنی. میدان کارزار میں صبر یعنی پامردی اور ثابت قدمی محمود مرغفیر محمود دے چلی. او ان عبد الله بن ابي اوفا كتب فقرات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتمهم فاصبروا. وفي سعد بن امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التحريض على القتال. تحريض کے معنی ہیں کسی چیز پر حس و برانگیختہ کرنا. وقول اللہ حدث المؤمنین علی القتال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھودنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ کے کسی عمل کے کرنے سے امت کو زبردست ترغیب حاصل ہوئی. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حفر الخندق. باب حفر الخندق یعنی ضرورت پیش آ جائے تو خندق کھود سکتے ہیں. سب سے پہلے منوچہر ابن افریدون نے خندق کھودی ہے اور اسلام نے سن 5 ہجری میں سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کو دی گئی. لفظ خندق معرب کندہ کا کندن کے معنی ہے کھودنا. خندق کندہ کھودا ہوا یعنی گڑھا. غزوہ خندق کا بیان کتاب المغازی میں آ چکا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سینا. یہی لفظ کتاب المغازی میں آیا ہے اس لیے کہ خندق مدینہ کے اطراف میں نہیں کھودی گئی تھی. کوئی سلاٹ اسلامی وہاں اسلامی لشکر اترا ہوا تو کھودی گئی. اگر کوئی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے اور اس کی نیت ہو تو اس کو اس کی نیت کا اجر و ثواب نہیں دے گا. عملی شرکت نہیں ہوگی لیکن نیت کی شرکت ہوگی. یہی وہ معنی کا مطلب ہے. یہاں پر حماد کی تلامذہ میں اختلاف ہو گیا. سلیمان بن حرب تو ان حماد ان حمید ان انس کہتے ہیں. مصر اسماعیل ان حماد ان حمید ان مصر انس ان انس کہتے ہیں. حمید و انس کے مابین مصر انس کا واسطہ ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان بن حرب کی روایت ترجیح دی ہے. لیکن اس سے کیا اس میں کیا اشکال ہے کہ روایت دونوں طرف سے مروی ہے اور جس میں موسیٰ کا واسطہ ہے وہ قبیل نذیر کی مختصر کسانی ہے. ترجمے کی غرض ظاہر ہے جہاد میں روزہ رکھنا فضیلت کی چیز ہے لیکن یہ سورت بالکل برا رکھنے کی وجہ سے ذوق نہ تاریخ ہو آدمی دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بنتا. سوری مصنف نے سہیل کی روایت دی ہے. پوری کتاب میں یہی ایک یہاں ان کی موصول روایت ہے لیکن وہ بخاری کی شرط پر نہیں ہے. اسی لیے یحیی بن سعید کے ساتھ ان کی روایت کو مقرون ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ اور کتاب علم میں ایک روایت آئی ہے لیکن اس میں اختلاف ہے. من صاب يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريبا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل النفقه في سبيل الله تمام وجوه خیر کے لیے عام ہیں اور بعض کے لیے مخصوص ہے. جہاد کے ساتھ قاضی اعظم کہتے ہیں اول ہی سے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل النفقه في سبيل الله انفاق في سبيل الله کی فضیلت کے بارے میں. وبه قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان كل خزنة الجنة خزنة الجنة كل خزنة الباب. اس حدیث میں ہے کہ جو آدمی انفاق فی سبیل اللہ کرے گا جنت کے ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. اور کتاب الصوم میں آ چکا کہ اصحاب اعمال اپنے اعمال کے دروازوں سے بلائے جائیں گے حتیٰ کہ اصحاب الصوم باب الرجال سے بلائے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے اس روایت میں اختصار واقعی ہے اصل وہی روایت ہے جو پہلے آئی ہے اور یا اشتہاد ہے کہ یہ روایت مجمل ہے اور پہلی روایت مفصل ہے. یا یہ کہا جائے کہ بلانا اور چیز ہے داخل ہونا اور چیز ہے. انفاق کی سبیل اللہ والا ہر دروازے سے بلایا جائے گا لیکن بہرحال داخل اسی دروازے سے ہوگا جس کا عمل اس پر غالب ہوگا. صاحب الصلات باب الصلات سے صاحب الجہاد باب الجہاد سے داخل ہوں گے. اے فل اس میں اختلاف کے بعض تو کہتے ہیں یہ کھلا کا مرخم ہے اس پر اشکال ہے. اگر ایسا ہوتا تو کھلا ہوتا. صحیح یہ ہے کہ یہ کلمہ مفردہ کنا کے معنی میں آتا ہے اور میرا استعمال ہلاک اے پھول سکون کے ساتھ بھی جائے ہو پھول ذمہ کے ساتھ بھی چلے عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الارض ثم ذكر زهره الدنيا فبدا باحداهما وصلنا بالاخرى. احداهما ایک سے ابتدا کی اور دوسرے مثلاً زہرہ سے کو دوبارہ ذکر فرما دیا. دوسرے نمبر پر زہرہ کی دنیا کو ذکر فرمایا. چلیے فقام رجل فقال یا رسول اللہ اویات الخیر بالشر فسکت عنہ مال تو خیر ہے کیا یہ شر کا سبب ہو جائے گا. چلیے فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یوحا الیہ سکت الناس کانہ علی رؤوسہم. ادب کا عالم یہ تھا کہ صحابہ آپ کے سامنے ایسے خاموش بیٹھے ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے. مجلس حدیث کا یہی ادب ہے جس وقت حدیث شریف ہو رہی ہو اسی ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ محدث نیابتاً عن الرسول بیان کر رہا ہے اور اصلاً حضور کی بات ہے تو گویا محدث کا منہ مالک کی حیثیت رکھتا ہے اور کلام صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشر ہو رہا ہے. حدیث کی نزاکت کو سمجھنے چلیے سے آتا ہے یہاں مراد وہ پسینہ جو وحی کی گرمی سے ظاہر ہو. فقال ان السائل عني فلا وخير هو صلاه ان الخير لا ياتي الا بالخير وانه كل ما ينبت الربيع يقتل او يذم الى اكله الخزير. موسم ربيع کا سبزہ جانور کو کبھی قتل کر دیتا کبھی قتل کے قریب کر دیتا صرف وہ جانور محفوظ رہتا ہے جو چلتا ہے.